Шчаслівы лёс звёў мяне з выдатным украінскім паэтам Евгенам Лецюком. Парыўны, адкрыты, дасціпны. Распавёў мне Евген вясёлы выпадак у так званыя застойныя часіны, як ён крыху зварухнуў застой. У Евгена быў верш, які пачаў хадзіць у спісах. І надарылася нагода выступіць у школе КДБ. Паэтаў каля паўтара дзясятка было, і Евгену далі слово трэцяму. Вырашыў пачытаць верш, каб дакладна запісалі, і пачаў. Я так не знаю сам сабе, як знаюць хлопцы з КДБ, мой біограф невтомны. Болей нідзе не чуў ён такіх воплескаў. Астатніх паэтаў, якія чыталі вершы пра партыю, пра Леніна, ўжо не чулі. Сапсаваў кайф аднапёрцам. А я Евгену зарфмаваў сваё захапленне ім. Евген трымае той бязмен, што взважвае і плён і тлен, і здрайцаў, і сумленнікаў, і д'ябловых пляменнікаў. Ніхто не бачыў Лецюка ля КДБ ці ля ЦК, і не дачакаюцца.